الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زانغو وإسلام كما بيقولوا na Sheikh hapa kwamba mada ya kwanza ni mada hii ya aqida. Wala yakhfa alaykum anna hadhihi almada, mada hii ndio farqa kubwa baina ya ahli sunnati wal jamaa na alfiraq dhalla, ni moja katika mada muhimu katika dini hii ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, nyote mnajua kwamba maulama wa umma wametilia umuhimu sana mada hii ya aqida, na vitabu vingi vimetungwa kuelezea mada hii ya aqida. Vitabu vingi vimetungwa na maulama kuelezea mada hii ya aqida, bali baadhi ya maulama wanasema kwamba ibada za mtu haziwezi zikazingatiwa bila aqida hii sahiha, aqida ya ahli sunnati wal jamaa, aqida salaf ashabil hadith. Kwa ndugu zangu wanafunzi, ni mada muhimu ambayo kila mmoja wetu anatakiwa aijue na aifahamu kiasi cha uwezo wake. Na kama mtu hatafahamu haya tutakayoyasoma, aulize. Kama sitaweza kujibu, mashekhi wapo hapa watanisaidia wajibu. Kama hawataweza, tutawauliza maulama. Lakini almuhimu, kila mmoja wetu ajitahidi kiasi cha uwezo wake kufahamu aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa. Ndugu zangu, nitajaribu kiasi cha uwezo wangu kumaliza huo mudhakira wa aqidatu raziyaini. Nitajaribu kiasi cha uwezo wangu kwa hisa hizi nne nilizopewa. Kwa hiyo nitajaribu kiasi cha uwezo wangu kumaliza hii aqidatu raziyaini kwa hisa zangu hizi nilizopewa. Wa abdau bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Abdul Rahman ibn Abi Hatim rahimahullah, sa'altu abi wa aba zur'a amma dhahib ahli sunnah fi usul ad-din wama adraka alayhi al-ulamaa fi jami' al-amsar wama ya'taqidani min dhalik. Anasema Abdul Rahman ibn Abi Hatim, nilimuuliza baba yangu, pia nikamuuliza Aba Zur'a kuhusu madhahib ya ahli sunna katika misingi ya dini. Wama adraka alayhi al-ulamaa fi jami'i al-amsar, na jinsi walivyowadiriki maulama katika miji yote. Wama ya'taqidani min dhalik, na wanaoyaitakidi katika jambo hilo la misingi ya dini hii. Faqala, wakasema, adrakna al-ulamaa fi jami'i al-amsar hijazan wa iraqan wa misra wa shaman wa yamana, tumewadiriki maulamaa katika miji yote, Hijaz na Iraq na Misr na Sham na Yemen. Wanaelezea maulama wa miji hiyo. Katika maneno haya mafupi hapa tunachukua baadhi ya fawaid tatu au nne. Faida ya kwanza tunayochukua katika maneno haya, anna al-ilma yu'khadhu min afwahi al-ulama, ni kwamba ilmu inachukuliwa kutokana na midomo ya wana wa vyuoni aliposema wama adraka alayhi alulamaa fi jamii alamsar. Hapa tunachukua faida ya kwamba ilmu inachukuliwa kutokana na midomo ya ulama, wala yuktafa fihi bilkutub, ilmu haitoshelezi kwa vitabu tu, ukanunua vitabu ukawa na maktaba kubwa ukawa unajisomea. Lazima elimu ichukuliwe tena kwa maulama. Innamal ilmu bitaallum, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi ukasoma mwenyewe vitabu, lazima usomeshwe tena na maulama, kama alivyosema Ibn Sirin fi muqaddimati sahihi Muslim, inna hadha alilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, elimu hii ni dini, kwa hiyo angalieni wale ambao mnachukua dini yenu. Kwa hiyo lazima elimu ichukuliwe kwa maulama. Faida ya pili, tunapata faida nyingine katika maneno haya mafupi kwamba rihla, arrihla fi talabi alilm, safari ya kutafuta ilmu, mtu asafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu, asitosheke na pale mahali anaposoma peke yake, bali asafiri. Na hili jambo maulama as-salaf walikuwa wakisafiri kwa kutafuta hadithi moja, mbali na ilmu nzima walikuwa wakisafiri kwa ajili ya hadithi moja. Kwa hapa tunachukua faida ya arrihlatu fi talabi alilm, kusafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu. Nabiyullahi Musa aliamrishwa asafiri kwa ajili ya kumtafuta al-Khidr alayhi salatu wassalam. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrayn au amdiya huquba. Alisafiri Nabi Musa kwa ajili ya kutafuta ilmu kwa al-Khidr alayhi salatu wassalam, wakati kama ilivyopokewa Ibn Kathiri ametaja katika tafsiri yake kwamba Nabi Musa alipoona kwamba hakuna anayejua kuliko yeye, akaambiwa la, yuko mtu anayejua, ana ilmu kuliko wewe, safiri uende mahali fulani, utamkuta huyu kiumbe chetu, yeye ana ilmu kuliko wewe. Kwa Nabi Musa akasafiri kwa ajili ya kutafuta ilmu kwa huyu al-Khidr alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hapa tunachukua faida nyingine ya kwamba arrihlatu fi talabi alilm, wala yakhfa alaykum jinsi as-salaf walivyokuwa wakisafiri kwa kutafuta ilmu. Wengi wamesafiri, ukisoma tarikh za maulama, wengi wamesafiri, wamekwenda huku na kule kwa ajili ya kutafuta ilmu. Pia faida nyingine tunayochukua katika maneno haya mafupi ya huyu Abdurrahman ibn Abi Hatim ni kwamba maulama ndio wanaoulizwa, maulama ndio wanaoulizwa masala ya ilmu. Maulama as-su'al yutrahu ala al-ulama, masala ya elimu yanaulizwa maulama, si wengine. Aya nyingi ziko katika Qur'ani, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu mkiwa hamjui. Kwa hiyo hapa Ibn Abi Hatim akasema adrakna al-ulamaa fi jami'i al-amsar Hijazan wa Iraqan wa Misra wa Shaman wa Yamana, kwamba walikuwa wakiwauliza maulama kuhusu aqida hii ya ahli sunnati wal jamaa. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazochukuliwa katika maneno haya mafupi ya huyu Abdurrahman ibn Abi Hatim rahimahullahu ta'ala. Qala fakana min madhhabihim anna al-imana qawlun wa amal, ikawa katika madhehebu yao ni kwamba iman ni qaul na amal, Iman ni kaul, ni kusema, na amal, na kutekeleza. Al-imanu kaulun wa amal. Imani ni kaul, ni maneno, wa amal, na vitendo. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala fil kaul yakul, kulu amanna billah. وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذا قول. قولوا آمنا بالله. هذا قول. والإيمان عمل كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فجعل وجل القلب والتوكل على الله وإقام الصلاة والإنفاق من الإيمان. هذه أعمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عمل القلب. هو غوبا نيوزاو وأميني وكويلي نوالي أمباو أكتاجوا الله وجلت قلوبهم نيوزاو هو غوبا. هذا عمل القلب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل على الله عمل. وإقام الصلاة كتك آيين إنوفواتيا والإنفاق كلها من الإيمان. هذه كلها أعمال. هذه زتني أعمال. إذن الإيمان قول وعمل. ندوكوزانغو منجوا تعريف يا إيمان كأهل السنة والجماعة. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان، اعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن. هذا إيمان عند أهل السنة والجماعة. فقال هنا فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل. إكاوة كتك مذهب ياو نكوان بإيمان نقول نعمل، يزيد وينقص. قال الرازيان يزيد وينقص. إيماني نزيد نإن بنغوا. إن اتكادي أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نآية نينجي زنازو ثبتيش عقيدة هي أهل السنة والجماعة كوانبا إيمان إنزيد نينا بنغوا. كما هي آية يا سورة الأنفال تليو سوما إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكسوميو آيازاك هو زدشي إيمان. هذا دليل على أن الإيمان يزيد. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن قال الرازيان يزيد وينقص. إيماني نزيد وطاعة. وينقص أي بالمعصية. Inapungua imani kwa maasia. Kila mtu anavyozidi kufanya taa ndivyo imani yake inavyozidi. Na kila mtu anavyomuasi Allah Azza wa Jalla waliyadhu billah ndio imani yake inavyopungua. Wazih? Tayib. Qala rahimahum Allah wal Qur'an kalamu Allah ghayru makhluqin bi jami'i jihatihi. Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Qur'an wal Qur'anu kalamu Allah ghayru makhluqin bi jami'i jihatihi. Na Qur'ani ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa kwa pande zake zote. Hadhi kadhalik min aqidati ahli sunnati wal jamaa kwamba Qur'ani ni ghairu makhluq, ni maneno ya Allah ambayo hayakuumbwa. Hadhihi thalathu jumal. Al-ula, al-Qur'anu kalamu Allah. Wa hadha khilafan lil-mu'tazila az-za'imina bi annahu 'ibaratun 'an kalami Allah. Hii ni kinyume cha Mu'tazila, moja katika vikundi dhalla, wanadai kwamba maneno haya ya Qur'ani ni ibara an kalami Allah, si maneno ya Allah hasa, ni tafsiri tu ya maneno ya Allah. Kadhalik khilafan lil-ash'ari az-za'imin anna al-kalama an-nafsi annahu al-kalamu an-nafsi ay alladhi fi nafsi Allah. Qur'an ni maneno ya kinafsi ambayo yuko katika nafsi ya Allah, sio haya yaliyo katika msahafu. Ash'ari, ha, ash'ari wanaodai kwamba ni ash'ari. Mwenyewe Abu al-Hasan al-Ash'ari taraja an aqidatihi al-fasida dhalla, taraja, lakini hawa wanaodai kwamba bado wanamfuata Abu al-Hasan al-Ash'ari mutashairun, wanaojifanya, lakini Abu al-Hasan al-Ash'ari taraja wa taraka hadhihi al-aqida al-fasida wa alafa rasail wa kutub fi aqidati ahli sunnati wal jamaa. Kwa hiyo hao wanadai kwamba Abu al-Hasan al-Ash'ari wanaomfuata bado wanadai kwamba maneno ya Allah ni maneno ya nafsi, sio haya yaliyoko katika msahafu. Hii ni aqida ya Ash'ari. Yakulun li'anna alladhi fil masahif 'indahum makhluqun likawnihi nazala munajjaman muhdatha. Wanasema hivyo Ash'ari, haya maneno yaliyo katika misahafu haya yameumbwa kwa sababu yameshuka munajjaman, kwa muda baada ya muda, hayakushuka pamoja, kwa hiyo haya ni makhluq. Hii ni aqida mbaya katika aqida za hawa Ash'ari. Lakini inda ahli sunnati wal jamaa ni kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, hayakuumbwa maneno ya Allah. Na kuna dalili nyingi katika Qur'an zinazoonesha kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah azza wa jall. Wa yakfi fi ar-radd alayhim jami'an qawlullah ta'ala wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah, hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qawmun la ya'lamun. Fa Allah subhanahu wa ta'ala samma al-Qur'an alladhi yatluhu 'ala al-mushrikeen kalam Allah hatta yasma'a kalam Allah wa in ahadun min al-mushrikina stajarak fa'ajirhu. Ikiwa kuna yoyote katika washirikina anakutaka amani, umpe amani, mpe amani. Hatta yasma'a kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah. Hadha wadih, hadha wadih kwamba Qur'an ni maneno ya Allah azza wa jalla, ghairu makhluq. Wa farraqa Allahu bayna amrihi alladhi yadkhulu fihi al-Qur'anu wa bayna khalqihi fa qala subhanahu wa ta'ala ala lahu al-khalqu wal amr, ala lahu al-khalqu wal amr, ni kwake yeye kuumba na ni yake yeye amr. Fadalla hadha ala anna al-Qur'ana ghayru khalqihi, hii pia inafahamisha kwamba Qur'ani si kuumba kwake. Qur'ani haikuumbwa, ni maneno yake mwenyewe. Kama dhakara al-Bukhari fi sahihihi an Sufyan ibn Uyayna annahu qala bayyana Allahu al-khalqa min al-amri liqawlihi ta'ala ala lahu al-khalqu wal-amru. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah anasema Allah amebainisha katika Qur'ani kuumba, baina ya kuumba na baina ya amri zake. Faqal ala lahu al-khalqu wal-amru. Idhan al-jumlatu al-ula al-Qur'anu kalamu Allah, jumla ya kwanza waliyosema al-Qur'anu kalamu Allah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Al-jumla athaniya anna al-Qur'ana ghayru makhluq, Qur'ani haikuumbwa kama marra. Wa kayfa yakunu makhluqan wa huwa min Allah, vipi Qur'ani imeumbwa na ni katika Allah? Ni kama ungesema kwamba uso wa Allah umeumbwa, ni yeye mwenyewe umeumbwa vipi sasa? Ha? Kwa hiyo ni kama kusema mkono wa Allah umeumbwa, vipi umeumbwa na ni yeye mwenyewe? Idhan aqidatu ahli sunnati wal jamaa anna al-Qur'ana kalamu Allah ghayru makhluq. walaysa shay'un, hakuna kitu chochote cha Allah ambacho ni makhluqan. Ha? Hakuna kitu chochote cha Allah ambacho ni makhluq, ni yeye mwenyewe. Yakulu Abdullah ibn Idris rahimahullah, man qala al-Qur'anu makhluqun faqad amata min Allah shay'a. Anayesema Qur'ani imeumbwa basi ameua kwa Allah kitu fulani. Kitu katika sifa zake amekiua. Kama unavyosema mkono wa Allah umeumbwa, sasa ushaoondoa mkono wa Allah katika nafsi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala al-Qur'anu makhluq faqad amata min Allah shay'a. Idhan al-Qur'anu kalamu Allah ghayru makhluq. Al-jumla ath-thalitha qawluhu ma fi al-Qur'ani ghayru makhluqin fi jami'i jihatihi. Qur'ani haikuumbwa katika pande zake zote. Hadhihi al-jumla ya'niyani ar-radd 'ala man qala bil waqf fi hadhihi al-mas'ala. Hapa wanakusudia wale wanaotawakaf katika mas'ala haya. Wale wanaotawakaf. Kuna watu wanasema mimi sisemi Qur'ani imeumbwa wala haikuumbwa, natawakaf baina hadhain. Mimi niko kati na kati kwamba Qur'ani sisemi kwamba imeumbwa wala sisemi haikuumba. Hadha tawakuf, hadha tawakuf. Falladhi yakulu hadha al-kalam hadha raddun alayhi. Al-Qur'anu kalamu Allahi ghayru makhluqin bi jami'i jihatihi. Yakul laqad dhahara fi ahdi al-imam Ahmad rahimahullah imtihanu an-nasi bi hadhihi al-mas'ala, mas'alatu khalqi al-Qur'an. وحدث فيه فتنة عظيمة كما تعرفون. إمتوكية فتنة كبوة كتك عهدي الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كتك مسألة هيا يخلق القرآن مبكيه كسمامة موقفيك حازم بلا كبابيك ولا كتتليك. أكسيما القرآن كلام الله غير مخلوق. أكفنوا أكاذبوا لكن أكباكي كتك مسماموك هو هو. كنا باذي واتو ambao walibabaika wakasema nahnu natawakaf, hatusemi al-Qur'anu makhluq wala ghayru makhluq. Sisi tuko kati na kati, hatusemi Qur'ani imeumbwa wala haikuumbwa. Hadha alladhi yaqulu hadha al-kalam mubtadi'. Maulama anasema hadha mubtadi', huu ni mzushi anayesema kwamba atawakaf baina al-Qur'an makhluqin wa ghayru makhluq, ana atawakafu bainahuma. الذي يقول ويعتقد هذا فهو مبتدع. هو نمزوش. ماذا من فهم قصة الإمام أحمد كثمامنا موقف هاي حازم نقصة كمتاد وكو ورفو كتك فتاب متو عند يكسوم سيسي بكسوديو يتو نكو إليزي عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قرآني نمانينو يا الله أمبايو هيا كومبوا. سابو نمانينو يا كمينيوي فيبي يتاكوا يا ميومبوا. نمانينو يا كمينيوي فيبي يتاكوا يا ميومبوا. كويو عقيدة ذا وينجيني نكوامبا قرآني نمانينو يا الله يا ميومبوا. نها كما وينجيني ونوسيما أشاعر كوامبا هو مسحافو سيو مانينو يا الله. Hii ni akida chafu. Msahafu huu sio maneno ya Allah, maneno ya Allah anayo yeye. La, hadha al-Qur'an huwa kalamu Allah ghayru makhluq. Hii Qur'an ndiyo maneno ya Allah ambayo haya kuumbwa, amemteremshia mtume Muhammad SAW kupitia kwa Jibril alayhi salatu wassalam. Kuna watu wengine wanasema hii kutamka kwangu Qur'ani pia kumeumbwa. Kutamka kwangu, hii kusoma kwangu Qur'ani kumeumbwa. Huyu pia ni mzushi. Maulama anasema anasema hivi ninavyotamka ninavyosoma Qur'ani huku kumeumbwa huku. Hii pia ni bid'ah kusema hivyo. Unanifahamu? Hii yote ni kuepuka kwamba maneno ya Allah hayakuumbwa. Kwa mtu anasema lafzi bil Qur'ani makhluq, kuitamka kwangu Qur'ani kumeumbwa. Huyu pia ni uzushi. Mtu ajiepushe na maneno hayo. Fahimtum? Naam. Yaani mtu akisema kwamba huku kutamka kwangu na kusema ni maneno sahihi. Ha? Ni maneno sahihi, lakini sasa maana yake na makusudio yake ni kwamba Qur'ani ni kwamba imeumbwa. Ndio maneno yake. Mtu anasema kwa hii lafzi bil Qur'ani makhluq, utaona kwamba maana ni sahihi. Maana ni sahihi. Eh? Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Hii kutamka Allah pia subhanallah amekuumba, lakini sasa makusudio na malengo ya anayesema lafzi bil Qur'ani makhluq ana maana kwamba Qur'ani imeumbwa, ndio maana yake. Kwa hiyo hii ni bid'a kusema maneno hayo. Nadhani mwanielewa vizuri. Tayib. Thumma qala والقدر خيره وشره من الله عز وجل. نقدر خيرياك نشرياك أو خيرزاك نشرزاك من الله عز وجل. قدر خيرزاك نشرزاك زوت زنتكان الله عز وجل. كل شيء خلقه الله وقع بقدر الله. كلا كيتو alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa kadari yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo, iwe la kheri, iwe la shari, lote ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kala Allah ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Kila kitu tumekiumba kwa makadirio. Wa kala Allah subhanahu wa ta'ala, kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana. Sema lan yusibana illa ma kataba Allahu lana, halitatupata isipokuwa lile ambalo Allah ametuandikia. Huwa maulana, yeye ndiye mola wetu. Waqala aidan Allahu khaliqu kulli shay, waqala ta'ala wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Allah ameumba kila kitu na akakikadiria kukikadiria. Rawa Muslimun fi sahihihi anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala li Jibril hinama atahu yas'aluhu 'anil iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Nguzo za imani sita, na kuamini qadar khairi zake na shari zake. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Idhan thumma qala wal qadaru khairuhu wa sharruhu min Allah. Na qadar khairi zake na shari zake ni kutokana na Allah azza wa jalla. Wa fi sahihi al-Bukhari عن علي رضي الله عنه في دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك. شاري هاي نسبشيك والله سبحانه وتعالى. فمن يقول الله أمهم خير نشاري لكن هاي نسبشي شاري موجة وموجة والله سبحانه وتعالى. فالله خالق كل شيء. كي الله أمهم كل كيتو خيري نشاري لكن الشر شر بالنسبه للمفعول لا للفاعل. شاري ان نسبشيوا يله mwenye kufanywa, لان الفاعل هو الله aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini hanasibishi shari kwa Allah moja kwa moja, anasibishiwa yule ambaye ni maf'ul, yule mtu au kiumbe kilichofanya shari ile. وللإيمان بالقدر أربع مراتب. هي كوامين قدر كنا درجة أن درجة كوانزا العلم. العلم وهو علم الله الأزلي في كل ما هو كائن. الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله سبحانه وتعالى anajua yaliyokuwa na yatakayokuwa na ambayo hayakuwa, lau yangekuwa yangekuwaje, pia Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Hadha al-ilm, al-ilm, ilmu Allah al-azali fi kulli ma huwa kain. Allah subhanahu wa ta'ala anajua kila kitu. Walidhalika yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walau tara idh wukifu ala nnar faqalu ya laytana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadhibun. Allah anajua kwamba lau wangerejeshwa ulimwenguni pia wangefanya yale yale waliokuwa wakifanya. Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, lau wangerudishwa ulimwenguni hawa wanaodai kwamba tukirudishwa tutafanya mambo mema, hatutafanya mambo mabaya, tutaamini, hatutakufuru. Allah anasema walau ruddu la'adu lima nuhu anhu, lau wangerudishwa ulimwenguni wangerudia yale wale yale yale waliokatazwa. Wa innahum lakadhibun, walau tara idh wuqifu ala an-nar faqalu ya laytana nuraddu wala nukadhiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Makafiri watasema hivyo watakaposimamishwa katika moto, watasema laiti sisi tungerudishwa ulimwenguni halafu tusikadhibishe hizi aya za Mola wetu tukawa ni katika Waislamu na sisi. Allah anasema bal badalahum ma kanu yukhfuna min qablu, yamewadhihikia yale waliokuwa wakiyaficha huko nyuma. Walau ruddu, lau wangerudishwa ulimwenguni la'adu lima nuhu anhu, wangerudia yale yale waliokatazwa. Wa innahum lakadhibun. Idhan Allah subhanahu wa ta'ala anajua mambo yote. Idhan huna Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea ujuzi wake, ujuzi wake kwa wale watu wa motoni. Wa huwa waqi'un la mahala wa huwa su'aluhum radda ila dunya, kuomba kwao kurudishwa ulimwenguni kutatokea. Kutatokea makafiri wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awarudishe ulimwenguni, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kwamba kama hawa tungewarudisha pia wangerudia yale yale walioyakatazwa, na hawa ni warongo. Idhan almartabatu alula lilqadar alilmu, almartabatu athaniya alkitaba, alkitaba kuandika. Wa hiya kitabatu kulli ma huwa kainun fi lawhi almahfudh, Allah ameandika kila kitu katika lawhi almahfudh. Jaa fi alhadith ani nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu qala kataba Allah maqadir alkhalaiqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله سبحانه وتعالى أمكديريا فيوم بيوت قبل يكون بمبينغنا أرضي كمياك خمسين ألف تياري أمشا كديريا فيوم بيوت. قال وعرشه على الماء نعرشياك إكوجو يماجي. رواه مسلم. درجة تاتو المشيئة نكتاكا العلم الكتابة المشيئة، فكل ما حصل فبمشيئة الله عز وجل. كلا نلتقيه لمنغوني نكو كتاكك الله عز وجل. لا يقع شيء في الأرض ولا في السماء إلا بمشيئة الله عز وجل. إذن الدرجة المرتبة الثالثة للقدر المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الخلق كومبا. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، الله من كومبا كلا كيتو. إذن هذه أربع مراتب للقدر.